Aflofarm Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Podejrzany o próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec jest niepoczytalny, tak uznali biegli. To oznacza, że nie będzie odpowiadał przed sądem. Ponad 51 tysięcy wniosków o matczyną emeryturę wpłynęło już do ZUS-u. Zakaz plotek pod groźbą grzywny i prac społecznych. Gdzie? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Biegli psychiatrzy, którzy badali Dejana S., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, uznali, że w chwili popełnienia tego czynu był on niepoczytalny. A to oznacza, że będzie wniosek do sądu o umorzenie śledztwa i umieszczenie podejrzanego w zakładzie zamkniętym. Opinie na temat stanu zdrowia mężczyzny sporządziło dwóch psychiatrów i biegły psycholog. Co dokładnie ustalili, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Krystyna Gołąbek. Biegli po jednorazowym badaniu rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną w postaci choroby afektywnej dwubiegunowej. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu. Mężczyzna w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Byłego prezydenta Siedlec zaatakował 1 kwietnia, zadając mu cios nożem w brzuch. Lekarze przeprowadzili operację ratującą życie. 7 kwietnia Kudelski opuścił szpital. Lekarze informowali wtedy, że jest w dobrym stanie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Jest coraz więcej wniosków o przyznanie tzw. matczynych emerytur. Do końca kwietnia do ZUS-u wpłynęło ich prawie 51,5 tysiąca, informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. W ramach tych blisko 51,5 tysiąca wniosków, 110 wniosków złożyli mężczyźni. Większość spraw Zakład Ubezpieczeń Społecznych już załatwił, bo blisko 48 tysięcy decyzji już zostało przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydanych, w tym decyzji pozytywnych, czyli przyznających świadczenie, mamy ponad 44 tysiące. Około 140 decyzji dotyczy osób powyżej 90 roku życia, a prawie 2 tysiące osób, które wychowały powyżej 9 dzieci. Matki, które urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury wynoszącej obecnie 1100 zł brutto. Ojcowie mogą się ubiegać o świadczenie w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. W Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest apel policji do pasażerów. Pasażer to nie może być bierna osoba, która tylko jest przewożona, przepraszam, jak ładunek bezosobowy. Pasażer ma wpływ, więc musimy się nauczyć takiej po prostu rozmowy zwykłej między pasażerem a kierowcą. Mówił Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Mundurowi zauważają, że rośnie świadomość kierowców co do zagrożeń na drodze. Świadomość w szczególności w obszarze korzystania z szybkiego ruchu, no bo to też tego się tak naprawdę uczymy. Ale to jest jeszcze ogrom pracy do zrobienia, żeby było lepiej. Jak wiele to pokazują choćby statystyki z długiego weekendu. Od wtorku do niedzieli było ponad 360 wypadków, w których zginęło 28 osób. Policjanci zatrzymali także ponad 1800 pijanych kierowców. I na koniec mamy jeszcze informację z Filipin. Burmistrz miasta Binalonan zapowiedział wprowadzenie oficjalnego zakazu rozpowszechniania plotek w całym mieście. Takie zakazy wprowadziły już kilka lat temu poszczególne dzielnice miasta i są one egzekwowane. Za plotki o domniemanych długach czy romansach nakładane są kary. Chcemy przypomnieć ludziom, że powinni być dobrymi sąsiadami, tłumaczy asystentka burmistrza. No i za pierwsze plotkarskie przewinienie przewidziana jest grzywna w wysokości 200 peso, czyli 3,5 euro i 3 godziny prac społecznych. Recydywistom grozi kara 5 razy wyższa, ale jak podkreślają władze miejskie, przypadków plotkarskiej recydywy dotychczas nie zanotowano. Kolejne informacje w Trójce o 16:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z poniedziałku na wtorek w większej części kraju z zachmurzeniem umiarkowanym. W południowych powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego może popadać śnieg. Na termometrach od minus stopnia w Zakopanem do 4 w Białymstoku. Na Warmii i Mazurach synoptycy prognozują przymrozki. Jutro będzie sporo przejaśnień, ale także przelotne opady deszczu. 7 stopni w Zakopanem, w Gdańsku 10, w Suwałkach, Szczecinie, Zielonej Górze i Krakowie 12, we Wrocławiu i w Warszawie jutro 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sveti Dujam, patron Splitu. Dzień świętego Dujama to wielkie święto w mieście. Parady, jarmarki, festyn. I w tym dniu będziemy właśnie w Splicie.

our official age in the future. Bring the peace, bro, come on, let's go. Starting from the top, getting higher, so never going back underwater, no. Brand new boogie without the A-O. Show Minneapolis, get this snow. I'm going up Lady Liberty's dress and blow, blow, blow. We need you to tell us what you know. We need you to tell us what you know. Pięć lat temu ukazała się płyta Art Official Age Prince'a. Pięć lat minęło, jak to się mówi, błyskawicznie, a tymczasem Prince'a już z nami niestety nie ma. Przypominamy jego nagrania, bo jego dorobek jest nieprawdopodobnie bogaty i wspaniały, bo to wielki artysta był. I pomyślałem sobie, że skoro sięgamy po rocznice związane z tym artystą, to absolutnie powinniśmy nałożyć na gramofon płytę, która ukazała się 40 lat temu. But they always

sometimes, sometimes we wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. And all good things they say never last. Prince. Czasami jest śnieg w kwietniu, a czasami bywa zimno w maju. Tak można by było spuentować pojawienie się tego utworu o tej porze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak pomyślałem sobie, kiedy słuchałem tej piosenki, że ileż cudownych utworów napisał Prince i z wielu powodów żałuję, że go już nie ma. Ale jednym z nich jest to, że chciałbym zadać mu bardzo proste pytanie. Opowiedz mi o swoich piosenkach. I tak po kolei byśmy siedzieli pewnie miesiąc, dwa, być może rok i on by mi opowiadał o tych utworach, które napisał. Nawet nie wiem, przyznam szczerze, jako wielki fan Prince'a, ile utworów popełnił Prince w swoim życiu i ile tak naprawdę zostało wydanych. Jeśli ktoś z Państwa ma taką wiedzę, to bardzo proszę, czarny@polskieradio.pl. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Pan Marcin napisał: dzień dobry, pan Marek Niedźwiecki kieruje do pana w sprawie. Czy będzie dostępna na stronie Trójki, czy będzie dostępne na stronie Trójki nagranie z koncertu Chórem za Europą? Przydałoby się bardzo. Mnie powaliło wykonanie Pielgrzyma Tilaw. Pozdrawiam serdecznie, Marcin. Panie Marcinie, nie wiem, ale obiecuję, że do środy sprawdzę. Proszę słuchać uprzejmie naszej audycji środowej do południa od 9 do 12 i tam na pewno taką informację przekażę, gdzie te nagrania będą dostępne i w jakiej formie. No i jeszcze chyba od dzisiaj wprowadzę jeden świecki zwyczaj. Otóż pan Karol Pastuszka przypomniał mi, że jestem przecież wielkim fanem człowieka, który nazywał się Don Cornelius, a który zawsze każdą swoją audycję Soul Train kończył Peace, Love and Soul. Być może to jest dobry moment, żeby powoływać się na swojego mistrza. Peace, Love and Soul, jak to pięknie brzmi. No dobrze, to teraz jeszcze inne oblicze Prince'a w naszym programie. Brawo. To był Prince z płyty, która ukazała się, muszę szybko policzyć, 35 lat temu, czyli Purple Rain. W najbliższy czwartek w Łodzi pojawi się ten gentleman. Dzisiaj Państwo spokojnie mogą mnie nazywać zaklinaczem lata, czyli to wcale nie jest 5 dni do lata, jest troszkę więcej, ale przy tym zimnie bardzo chciałbym, żeby było tylko 5 dni. Piszą Państwo listy i pani Paula chyba rozwiała wszelkie wątpliwości co do liczby utworów, które Prince napisał. Myślę, że nawet sam Prince nie wiedział dokładnie, ile utworów napisał. W jednym z wywiadów wyznał, że powinien się zgłosić na odwyk od pisania. Pozdrawiam ze słonecznego Gdańska. Również bardzo serdecznie pani Paulo pozdrawiam

you baptize me? Does life sometimes got me on my knees? I've been praying for redemption, learned my lessons, my pain is my therapy. Cutting all ties, won't you baptize me? Set me free. To jest ścieżka dźwiękowa z, właściwie inaczej, nie ścieżka dźwiękowa, to jest płyta z utworami inspirowanymi Grą o Tron. Jeżeli powiedziałem inaczej, to przypomnę, że w środę jest koncert Lennego Krawica w hali Atlas w Łodzi. Jeżeli powiedziałem inaczej, to przepraszam. Także z panie Grzegorzu, bardzo proszę. O, pani Agnieszka też napisała, czyli chyba tak, rzeczywiście powiedziałem w czwartek, a koncert jest w środę 8 maja. Środa 8 maja. Dobrze, powiedziałem teraz wyraźnie i tego się trzymam. To jeden z tych artystów, którzy gdzieś tam tworzą sobie w zaciszu swoich studiów domowych i od czasu do czasu pokazują swój dorobek. 39-letni Curtis Harding. Zbyt wielu płyt nie wydał, ale każda z nich to jest prawdziwa perełka i słucha się ich naprawdę z wielką przyjemnością, a raptem w swojej dyskografii ma dwie pozycje. Soul Power to jest pierwszy album Curtisa Hardinga, który ukazał się w 2014 roku, dokładnie 6 maja. 2014, czyli 5 lat temu. Teraz chciałbym wrócić do audycji, która została wyemitowana na naszej antenie 3 maja, kiedy opowiadałem o Jamesie Brownie w dniu w rocznicę jego urodzin. Teraz będzie taki mały suplement do tej właśnie audycji. I tak niespodziewanie to nagranie nam się kończy. Fred Wesley and the JBs, czyli zespół Jamesa Browna, i Fred Wesley to puzonista, który wielokrotnie przez wiele lat grał w tym zespole, później grał w P-Funku, czyli Parlament Funkadelic Georgia Clintona. Wspominałem o tym, że wielu genialnych muzyków występowało z Jamesem Brownem, między innymi Bootsy Collins, który również później dołączył do Georgia Clintona, dalej Phelps Collins, czy też cała sekcja Denta, J-Bo Starks, czy Clyde Stubblefield, genialni absolutnie perkusiści. Ale również z Jamesem Brownem śpiewała Marva Whitney. Turn yourself. Marwa Whitney występowała z Jamesem Brownem przez wiele lat, ale jeśli państwo zaczynali słuchanie tego utworu, to od razu niektórym, zwłaszcza fanom rapu, mogło się przyjść do głowy takie nagranie jak Anti-Nigger Machine, Public Enemy, czy też na przykład Do You Remember This z Teca Sonic, bo tam są właśnie sample tego nagrania. A na zakończenie Weseli Chłopcy z Leeds, Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Czyli jak to było? Peace, love and soul. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy